श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 23वें श्लोक के द्वारा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान मोक्ष फलक है ये बताया जा रहा है। इसीलिए इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के याथात्मिक ज्ञान को भगवान कहते हैं यही सम्यक ज्ञान है, ऐसा मुझे अभिप्रेत है। सम्यक ज्ञान मोक्ष फलक होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्मिक ज्ञान मोक्ष फलक है, इसलिए सम्यक ज्ञान है। मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति, मर्त्यत्व की जो भ्रांति है यही अध्यास है, और इस अध्यास की निवृत्ति मोक्ष है। इस अध्यास का निमित्त है अनादि अनिर्वचनीय प्रकृति शब्दित अव्यक्त, वही महत्तत्वादि द्वारा कार्यकरण संघात रूप से परिणत होकर के स्वतः असंग निर्विकार चेतन का आत्मा कार्यकरण जो संघात है जन्म मरणशील उसमें तादात्म्य अभिमान कराता है अव्यक्त ही, जिसे अनादि अनिर्वचनीय अविद्या कहा जाता है, और उसी से फिर स्वतः अजन्मा होता हुआ भी और मरण रूप अंतिम विकार से रहित निर्विकार होता हुआ भी मान लेता है अपने आप को जन्मादि विकारों से युक्त। ये भ्रांति है, इसकी निवृत्ति हो जाती हैं तो स्वतः जो जन्मादि विकार रहित स्वरूप है ब्रह्म भाव वह अभिव्यक्त होता है। यही बात ये एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणै सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते इस श्लोक से बताई गई, यही बात बताई गई। इस श्लोक के द्वारा बताया गया जो ज्ञान का ज्ञान मात्र से पुनर्जन्मा भाव रूप मोक्ष, इस पर आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया। आक्षेप करने वालों का पूर्वाग्रह है कि कर्म यदि हुआ है तो कितना भी समय व्यतीत हो उसका फल भोगे बिना नाश नहीं होता, फल भोग करके ही कर्म का क्षय होता है। तो ज्ञानी के भी पूर्व पक्षी के अनुसार पूर्व पक्षी की दृष्टि है कार्यक्रम संघात में अविद्यक तादात्म्य करके अपना स्वरूप समझ लेता है कार्यकरण संघात ही, और उस कार्यकरण संघात के द्वारा हुए कर्मों को अपने कर्म समझ लेता है, वो दृष्टि है आक्षेपकर्ता की। इसलिए ज्ञानी के लिए भी वह ज्ञानी का स्वरूप भी वैसा ही समझ लेता है। आक्षेपकर्ता मान लेता है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, यानी सूक्ष्म शरीर तादात्म्य अपन नहीं हूँ, वही उसका अपना वास्तविक स्वरूप है। ऐसे ज्ञानी भी वही है। तो पूर्व जन्मों में किए हुए ज्ञानी के कर्म और इस जन्म में भी ज्ञान होने से पहले के और ज्ञान के अनंतर के जो दो प्रकार के क्रियमान कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म अपना फल भुगवाए बिना उनका नाश नहीं होगा, और फल भुगवाते जिसने किए उसी को। इसलिए ज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर से संश्लेष है वह ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा, भले ही अविद्यक है, लेकिन इसी सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य करके संचित कर्म किया है और इस जन्म का भी ज्ञान के पूर्वभावी कर्म हुआ है और ज्ञान उत्तरकालीन कर्म हुआ है, तो वह अपना फल भुगवाने के लिए इसी सूक्ष्म शरीर से ज्ञानी को युक्त रख करके क्या करेगा, कम से कम तीन जन्म देगा, और नहीं तो एक जन्म तो अवश्य दिलाएगा ही सब मिलकर के। इस प्रकार यदि निश्चित है कि ज्ञानी का भी, ज्ञानी के भी तीन जन्म या एक जन्म अवश्यंभावी है, तो ये कहना कि य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, तो ये जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर के छूटते ही उसका दूसरा कोई जन्म नहीं होता, ये कहना अयुक्त लग रहा है। इस प्रकार का जो आक्षेप है पूर्व पक्षी का, इसका निराकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। उसमें भगवान भाष्यकार ने न शब्द का प्रयोग करके पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ अपनी ओर से केवल एक न जोड़ दिया। ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता है ये जो भगवान ने बताया है वह पूर्व पक्षी का कथन था, अयुक्त है, अयुक्त के पहले न जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता है यह अयुक्त नहीं है, युक्त ही है, युक्ति सिद्ध है, केवल युक्ति से ही सिद्ध है ऐसा नहीं, श्रुति और स्मृतियों से भी सिद्ध है। जो स्वतः प्रमाणभूता श्रुति है उसके सैकड़ों वचन ज्ञान होने पर जन्म मरण के निमित्तभूत अविद्या काम कर्म की निवृत्ति बता रहे हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इसमें ये कहा गया कि परावर शब्दित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान होने पर कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय होता का अर्थ है निवृत्ति होती है। कौन से तो वे सब कर्म प्रारब्ध से अतिरिक्त जो हुए हैं लेकिन फल अभी जिनका भोगा नहीं है, ऐसे अनारब्ध फल कर्म, उन सब का यह मुंडक श्रुति क्षय बता रही है ज्ञान से। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति यह श्रुति भी ये बता रही है कि कर्म से असंश्लिष्ट ब्रह्म में ही ज्ञानी की अहंता अवस्थित होने से ज्ञानी अपने पारमार्थिक रूप से अवस्थित होने के कारण वह पारमार्थिक स्वरूप जन्म मरण के निमित्त भूत अविद्या काम कर्म से रहित है। तो जिसका अविद्या काम कर्म के साथ कोई संश्लेष नहीं है ऐसा ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित ब्रह्मज्ञानी होने से उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये भी श्रुति से सिद्ध होता है। और छांदोग्य श्रुति ये बताती है कि ब्रह्म विद्या विद्वान के समस्त कर्मों का उस प्रकार दाह कर देती है जैसे अग्नि में सूखा तिनका डालने पर उसे अग्नि दग्ध कर देती है, जला देती है। तो इन श्रुति वचनों से ज्ञान से फल भोगे बिना भी कर्म की निवृत्ति, कर्म क्षय सिद्ध है, और ये श्रुतियां स्वतः प्रमाण है स्वार्थ में ही। और आपका गीता वचन भी लकड़ी और अग्नि के दृष्टांत से यही बताता है कि जैसे प्रदीप्त अग्नि में डाली हुई लकड़ियां जल करके भस्म होती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से जो जन्म मरण के हेतुभूत समस्त कर्म है वो दग्ध हो जाते हैं। इसे यथे धांसी समित धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन इत्यादि से बताया है, और उपपत्ति यानी युक्ति भी यही बता रही है। युक्ति को ही स्पष्ट कर रहे थे उपपत्तेश्च, यहाँ तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। उपपत्ते ये सूत्रात्मक वाक्य है, इसका विवरण है भाष्य में, अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि जन्मांतर अंकुरम आरभन्ते। कहते हैं कर्म वही जन्म रूपी अंकुर का आरंभक होता है जो अविद्या काम क्लेश रूप जो अनर्थ के बीज है, उन अनर्थ बीज भूत अविद्यादि क्लेशों को निमित्त मान करके हुआ है जो कर्म, वही जन्म रूपी अंकुर का आरंभक होता है, ने जन्म दिलाता है, जो क्लेश युक्त कर्म है। अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि का अर्थ है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूप जो क्लेश है, इन ये क्लेश ही है अनर्थ के बीज, और इन अनर्थ के हेतुभूत क्लेशों से सहकृत जो कर्म है वह बन जाता है जन्म का आरंभक, जो अविद्या काम और कर्म इन तीन को बताया जाता है ना निमित्त जन्म मरण का, इनमें से अविद्या और काम, इसमें काम शब्द से राग और द्वेष का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो, और अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश, काम शब्द से राग द्वेष को लेंगे और अविद्या शब्द से अस्मिता अभिनिवेश और अविद्या तीनों को लेते हैं, तो अविद्या काम और कर्म इनमें से अविद्या काम कहने से पांचों क्लेश आ गए, काम कहने से राग द्वेष आ गया, और अविद्या कहने से अविद्या अस्मिता अभिनिवेश। तो ये अविद्या और काम से सहकृत कर्म हो तभी जन्म का आरंभक होता है। जन्म रूपी अंकुर से अंकुरित होता है, और मात्र खाली कर्म ही हो और उसके सहयोगी अविद्या काम न हो तो वह जन्म का निमित्त नहीं बनता। जैसे सूखी जमीन में बीज डाल दें तो वह अंकुरित नहीं होता, उसके लिए खाद और पानी का सहयोग अपेक्षित होता है। खाद पानी से सहकृत बीज अंकुरित होता है। ऐसे अविद्या काम रूप जो सहयोगी है इनसे सहकृत कर्म ही जन्म रूपी अंकुर का रूप धारण करता है, जन्म रूप अंकुर का आरंभक होता है। और जैसे ही विद्या हुई तो अविद्या शब्दित जो अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश रूप क्लेश है वह निवृत्त होता है, और काम शब्दित जो राग द्वेष है रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते वो भी चला जाता है। तो सहयोगी जो है अविद्या काम ये निवृत्त हो गए और कर्म रह गया यदि, तो ये क्षीयन्ते चास्य कर्माणि का अर्थ है कि उसके जन्म के आरंभक नहीं बनते सहयोगी का अभाव होने से। और विद्या इन अविद्यादि क्लेशों की विरोधी है, तो अविद्या आदि क्लेश अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से निवृत्त हो गए तो सहकारी के न होने से कर्म जन्म का आरंभक नहीं बनेगा, ये युक्ति बता रही है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है लेकिन चक्र न हो, कुलाल न हो, दंड न हो, पानी मिट्टी में मिलाने के लिए न हो तो सूखी मिट्टी से घड़ा थोड़ी बनेगा। तो इन सब के रहते हुए मिट्टी हो तो घड़ा बनता है, मिट्टी घड़े का कारण है। ऐसे अविद्या काम सहकृत कर्म ही जन्म का आरंभक बनता है, और वह विद्या से निवृत्त हो गया सहकारी, इसलिए कर्म जन्म का आरंभक नहीं होगा, ये युक्ति बता रही है। अविद्या काम सहकृत कर्म है तो जन्म होगा, और कर्म हो लेकिन अविद्या काम रूपी सहयोगी न हो तो जन्म नहीं होगा, ये व्यतिरेक है, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। तो अविद्या काम सहकृत कर्म सत्वे जन्म सत्वम, अविद्या काम रूपी सहकारी के न होने पर मात्र कर्म होने पर भी जन्म नहीं होगा, ये व्यतिरेक सहचार हुआ। और इससे इस युक्ति से निश्चित होता है कि मात्र कर्म जन्म का आरंभक नहीं होता, अविद्या काम कर्म से सहकृत कर्म जन्म का आरंभक होता है। हाँ, तो ये जो है जो बात युक्ति से सिद्ध हो रही है इसे भगवान गीता में स्थान स्थान पर बताते हैं। कर्तृत्व अभिमान पूर्वक और फलाशक्ति पूर्वक हुआ जो कर्म है वही बंधन का हेतु होता है, ये गीता में भगवान स्थान स्थान पर करते हैं कहते हैं। उसे यहाँ पर भाष्यकार भगवान युक्ति के समर्थन में गीता को बता रहे हैं कि इह अपिच सहांकार अभिसंधीनी कर्माणि फलारंभकानि न इतराणि इति तत्र तत्र भगवता उक्तम। इहापि यानि अस्मिन् गीता शास्त्रेपि, गीता में भी भगवान युक्ति जो बता रही है कि केवल कर्म जन्म के आरंभक नहीं होते, अविद्या काम सहकृत कर्म अविद्या के आरंभक होते हैं, जन्म के आरंभक होते हैं, ऐसा युक्ति बता रही है। इस बात को स्थान स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया, ये यहाँ पर कहा। सहंकार से अविद्या को लेना, अहंकार स्वयं ही अस्मिता और अभिनिवेश रूप है ना, चिज्जड़ ग्रंथि को कहा जाता है अस्मिता, और अविद्या के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश सहंकार शब्द से बताया जा रहा है। ये अविद्या अहंकार अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश का परामर्शक है। तो सहंकार कर्म का मतलब अविद्या सहित कर्म, साविद्य कर्म, और अभिसंधि शब्द से लेना है काम को, अभिसंधि यानी फलाभिसंधि। तो फलाभिसंधि पूर्वक किया गया जो कर्म है, फल से लेना संसार अंतःपाती अहिक पारलौकिक भोग रूप जो फल है, और इस फल की आसक्ति से किया गया कर्म, उसे साभिसंधि कर्म कहा जाएगा। तो सहंकार कर्म यानि साविद्य कर्म हुआ, और साभिसंधि कर्म सकाम कर्म हुआ। तो ये अहंकार शब्दित अविद्या और अभिसंधि शब्दित काम सहकृत कर्म जन्म का आरंभक होता है, इसे भगवान गीता में स्थान स्थान पर बताते हैं। जैसे स्वयं के ही उदाहरण से बताते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कहते हैं कर्म यदि स्वभावतः बंधक होता, लिपायमान हो जाता, जन्म का आरंभक होता, तो अवतार लेकर के जब मैं आता हूँ तो मेरी उपाधि से जो कर्म होते हैं वे कर्म मेरे जन्म के आरंभक बन जाते। यदि स्वभावतः कर्म सहकारी से रहित अकेला कर्म ही जन्म का आरंभक होता, तो अवतार में भगवान जितना कर्म करते हैं वो सब कर्म भगवान के जन्म का आरंभक बनना चाहिए ना। कर्म का लेप होने का अर्थ है अपना फल भुगवाने के लिए जन्म का आरंभक बनना, लेकिन भगवान कहते हैं कर्माणि माम न लिम्पन्ति, अवतार में मेरी उपाधि के द्वारा हुए जो कर्म हैं वे मुझे भावी जन्म दिलाने के लिए निमित्त नहीं बनते हैं, मेरे जन्म के आरंभक नहीं बनते। क्यों? तो कहते हैं न मे फल कर्म फले स्प्रिहा, तो कर्म फल विषय नहीं स्प्रिहा यानी अभिसंधि। तो मैं अवतार लेकर के जो भी कर्म करता हूँ उस कर्म के करते समय फलाभिसंधि नहीं रखता हूँ, फलाभिसंधि से प्रेरित होकर के, कर्म फल की आसक्ति से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करता हूँ, इसलिए मेरी उपाधि से जो कर्म हो रहा है उस समय भी मेरा अहंकार नहीं होता मैं कर रहा हूँ करके, मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये अवतार में मेरा निश्चय होता है, मैं तो निर्विकार चेतन आत्मा मात्र हूँ प्रकृति का अधिष्ठाता और कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई कृष्ण नामक कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रवृत्ति ये प्रकृति ये अर्जुन को उपदेश देना रूप कर्म कर रही है, कंस को का संहार रूप कर्म कर रही है, तो द्रौपदी को वस्त्र की पूर्ति करना रूप जो कर्म कर रही है वह प्रकृति ही कर रही है, सुदामा को वो द्वारका जैसी सुदामा पूरी बसा करके देती है, वो भी मेरी प्रेरणा से प्रकृति ही कर रही है, मैं निर्विकार हूँ, इस प्रकार अहंकार रहित मेरा वो कर्म है, इसलिए अविद्या रहित है और फलाभिसंधि रहित है। तो अविद्या और काम जो जन्म आरंभ में कर्म के सहयोगी होते हैं, कर्म होते समय वे नहीं हैं मेरे कर्म उपाधि से होने वाले कर्मों के सहयोगी न होने कारण वह मेरी उपाधि से हुआ कर्म मेरे जन्म का आरंभक नहीं होता। ये अपने उदाहरण से भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसे जीव भी फलाभिसंधि रहित होकर के कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के अहंकार रहित होकर के यदि उपाधि प्रवृत्त होती है तो वह कर्म उसके बंधन का हेतु नहीं बनता। इसलिए गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इन सब शब्दों से यही भगवान कह रहे हैं कि अहंकार शब्दित अविद्या और अभिसंधि शब्दित काम रूपी सहयोगी नहीं है तो अकेला कर्म जन्म का आरंभक नहीं होता, और अविद्या काम रूपी सहयोगी के साथ अज्ञानी का कर्म होता है तो जन्म दिलाता है। सद असद योनि जन्मसु वो आया है, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, तो गुण संग है फलाशक्ति, और फलाशक्ति बिना अविद्या के नहीं होती है, प्रकृतिस्थ होना वो एक प्रकार से अविद्या बताई है इसी अध्याय में। तो प्रकृतिस्थ हुआ तो अहंकार हो गया, अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान करना ही प्रकृतिस्थ होना है, और गुण संग करना का मतलब है कामाशक्ति, काम से युक्त होना, फलाशक्ति। तो वो सद योनि असद योनि और मध्यम योनि में जन्म दिलाती है, ये अन्वय बताया भगवान ने यहाँ पर। प्रकृतिस्थ शब्दित अविद्या है और गुणसंग शब्दित काम है, तो कर्म सद असद योनि में जन्म दिलाता है, ये सहयोगी सहकृत कर्म जन्म का आरंभक है, इसमें हेतु है, इसका प्रतिपादक है गीता का ये वाक्य, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। और जो सहयोगी रहित कर्म है वह जन्म का आरंभक नहीं होता, इसमें भगवान अपने उदाहरण से बता रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेश प्रिया, ऐसा जीव भी करता है तो उसका वो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् के अनुसार वो तो जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला कर्म बन जाता है। तो इहापि च सहंकार अभिसंधीनि कर्माणि फलारंभकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र भगवता उक्तम। तो युक्ति से सिद्ध जो अर्थ हैं उस युक्ति के समर्थन में युक्ति सिद्ध अर्थ का अनुमोदन करने वाला गीता का वाक्य भी बताया, अन्य स्मृति को भी इसी अर्थ में समर्थक के रूप में भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। इस अर्थ की समर्थक केवल गीता ही है ऐसी बात नहीं, और स्मृति भी है। तो बीजान्यग्निउपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञानदग्धस्तथा क्लेशैर नात्मा संपद्यते पुनः इति च। तो बीजानि अग्नि उपदग्धानि न रोहन्ति, तो यथा ये दृष्टांत को बताने के लिए है कि यथा उपदग्धानि बीजानि पुनः न रोहन्ति, ये अन्वय है पूर्वार्ध का। तो कहते हैं जैसे उपदग्ध बीज यानी भुने भुना हुआ बीज, चाहे वो चने का हो, गेहूं का हो या अन्य कोई हो, उसे भून करके यदि बोया जाए तो अंकुरित नहीं होता। रोहन्ति का तो अर्थ है अंकुरी भवन्ति, और न रोहन्ति का अर्थ है न अंकुरी भवन्ति, अंकुरित नहीं होता है, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे कहते हैं ज्ञान दग्धस तथा क्लेशैर नात्मा संपद्यते पुनः। तो ज्ञान दग्धई ये तृतीयांत है, यहाँ वो आयकार की मात्रा छूट गई है, क्लेशय का विशेषण है ज्ञान दग्धई, उसमें कैसा तृतीयांत है ना, आयकार की मात्रा है। तो ज्ञान दग्धैस्तथा क्लेशैर नात्मा संपद्यते पुनः। तो कहते हैं जिस आत्मा के क्लेश यानी अविद्या काम ज्ञान से दग्ध हो गए हैं, ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो जाते हैं, भून जाते हैं क्लेश, अविद्या काम कहो या अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कहो, ये दग्ध हो गए हैं। जिस दग्ध हुए हैं यदि, तो फिर कहते जिसके ज्ञान से दग्ध हो गए हैं वह ज्ञानी, आत्मा शब्द से लीजिए, पुनः न जायते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब तक कर्म के सहयोगी क्लेश अभुने हैं, भुने हुए नहीं हैं, अदग्ध हैं, हाँ क्या तृतीय बहुवचन है, हाँ तृतीय बहुवचन है, राम ही के तरह क्लेश का विशेषण है ना, क्लेश ही नहीं नहीं वो है अक्त प्रत्यय हुआ, दह धातु से अक्त प्रत्यय हो करके, हाँ हाँ तो ज्ञान ज्ञान से दग्ध हो गए जो क्लेश, ऐसा अर्थ निकलता, ज्ञाने न दग्धानी ज्ञान दग्धानी, दग्ध का अर्थ है जल गए, जल गए का अर्थ है भून गए। तो ज्ञान से भून गए हैं अविद्यादि क्लेश, वे जन्म रूप से अंकुरित नहीं हो पाएंगे कर्म द्वारा। हाँ दह दाहे धातु हैं, हाँ भस्मीकरण अर्थ निकलेगा। तो ज्ञान दग्धैस्तथा क्लेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये स्मृति भी कह रही है। तो ये जो श्रुति स्मृति उपपत्ति, यहाँ जो बाद में ये स्मृति और गीता का वाक्य, गीता का वो दिया, वो उपपत्ति के समर्थन में दिया, यानी युक्ति जो बताती है उसे गीता तथा अन्य स्मृति भी समर्थन करती है। इसलिए ये निश्चित है कि अकेला कर्म भी जन्म का आरंभक नहीं होता, उसके लिए हरे भरे क्लेश होना जरूरी है, सरस क्लेश होना जरूरी है, जले हुए नहीं, अच्छे क्लेश होने चाहिए, रसयुक्त क्लेश होने चाहिए। यदि संसार में जन्म चाहिए, हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश खूब हरे भरे होने चाहिए, हाँ तब जो है जन्म होता है। और यदि ये सुखे हैं तो जैसे सुखी टहनी पर नए पत्ते नहीं लगते, ऐसे सुखे हुए इन अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी क्लेशों से नया नया जन्म रूपी पत्ता वो कोपले नहीं आती। उसमें जो शाखा सरस है, रसयुक्त है, हाँ, तो दग्ध का अर्थ भुना हुआ, जला हुआ, या जैसे जला हुआ कपड़ा पहन नहीं सकते आप, समझ लो कई ऐसी फैली हुई साड़ी हैं या धोती हैं और वो वैसी ही जल गई, तो वो राख होकर के वैसी की वैसी दिखेगी, देखने के लिए तो धोती है, लेकिन उसको उठा करके पहनना चाहो तो पहन नहीं सकते। ऐसे वो भस्म हुए अविद्या काम क्लेश वो जन्म के आरंभक नहीं बनेंगे। अब पूर्व पक्षी आक्षेपकर्ता जो है इतना तो स्वीकार करते हैं कि मान लिया कि ये कर्म के सहयोगी अविद्या और काम ये वे ही दग्ध होंगे जो ज्ञान के समय किए गए हैं, उस समय ज्ञान रूपी विरोधी के रहने के कारण वो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूप क्लेश से रहित अवस्था में किए गए कर्म होने से वे तो जन्म के आरंभक नहीं होंगे, ज्ञानोत्तरकालीन कर्म। लेकिन ज्ञान के पहले जो कर्म हुए इस जन्म में और संचित, उस समय तो अविद्या और काम सहकृत ही थे, वे अविद्या और काम से प्रेरित होकर के ही किए गए कर्म हैं, वे ज्ञान नहीं था, तो उनको तो वे तो सरस अविद्या काम से सहकृत अवस्था में हुए हैं, तो उनका तो उनको तो जन्म के आरंभक मान लिया जाए। क्रियमान कर्म को भले ही ज्ञानोत्तरकालीन क्रियमान कर्म को सहकारी के अनुपस्थिति में होने के कारण जन्म का अनारंभक मान ले, लेकिन सहकारी की उपस्थिति में हुए इस जन्म के ज्ञान से पहले वाले कर्म और संचित कर्म उनको तो जन्म का आरंभक ही मान लिया जाए। ये पूर्व पक्षी अभिप्राय रख करके आगे आ रहे हैं। अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल कृतानाम कर्मनाम ज्ञानेन दाहो ज्ञान सहभावित्वात् न तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्ते प्राकृतानाम अतीत अनेक जन्मांतर कृतानांच दाहो युक्तः। तो ये कहते हैं कि ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर किए जाने वाले जो कर्म हैं वे भले ही ज्ञानेन दाहो, उनका ज्ञान से दाह हो जाए, क्यों? तो कहते ज्ञान सहभावित्वात्, विरोधी जो इसके कर्म के सहयोगी अविद्या काम थे उसके विरोधी ज्ञान की उपस्थिति में ये कर्म हुए हैं, सहयोगी की अनुपस्थिति में। तो विरोधी ग्रस्त कर्म होने से वे भले ही जन्म के आरंभक न हो, लेकिन इस जन्म में ज्ञान से पहले किए हुए कर्म, वो ज्ञान से बाधित उस समय अविद्या अस्मित और काम नहीं है, इसलिए वो जो कर्म है सहयोगी की उपस्थिति में हुआ, और संचित कर्म भी वैसा ही है। उन पूर्ववर्ती कर्मों को जो सहयोगी की उपस्थिति में हुए वे भी जन्म के आरंभक नहीं होते हैं, ये कहना गलत है। उनको तो जन्म का आरंभक मान लिया जाए, और वे यदि जन्म के आरंभक होंगे तो ज्ञान होने पर भी एक जन्म होगा, तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है न सब हुयो भी जायते, ये जो कहा वो गलत कहा है। इसे ही अयुक्त सिद्ध करने के लिए ये बुद्धि लगा रहे हैं पूर्व पक्षी। तो न तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्ति प्राकृतानां अतीत अनेक जन्मांतर कृतानां च दाहो युक्तः, यहां तक पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ। न इत्यादि से फिर समाधान कर रहे हैं कि न का अर्थ है कि ये ज्ञान उत्पत्ति से पहले इस जन्म में किए हुए और संचित कर्म जो पहले जन्म में हुए उनका ज्ञान से दाह अनुचित है, ये कहना उचित नहीं है, ये गलत है, ये न का अर्थ निकलेगा। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि ये कहा है कि सर्वकर्माणि इति विशेषणात्, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ऐसा आता है ना कि हे अर्जुन ज्ञान रूपी जो अग्नि है वह सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तो जैसे लौकिक अग्नि लकड़ियों को उससे संबद्ध जितनी भी हैं जला करके भस्म कर देता है, ऐसे सारे कर्मों को ज्ञान जला करके भस्म कर देता है, ये गीता कह रही है। वहाँ सर्व विशेषण है, तो सर्व इस विशेषण से ये निकलेगा कि ज्ञानोत्तर काल भावी भी और इस जन्म में ज्ञान से पहले किए गए भी और संचित भी, जितने भी अनारब्ध फल कर्म हैं उन सब कर्मों का परामर्शक सर्व शब्द है। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि सर्व कर्माणि इति विशेषणात्, सर्व कर्माणि ये विशेषण होने से ये नहीं कह सकते कि पूर्व इस जन्म के ज्ञान में ज्ञान से पहले वाले कर्म और संचित कर्म ज्ञान से नष्ट नहीं होंगे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते कहते हैं। आगे कहते हैं कि ज्ञानोत्तर काल भावीनां एव सर्व कर्मणां इति चेत, यदि सर्व शब्द का इस प्रकार संकोच कर लें कि ज्ञान के अनंतर जितने कर्म ज्ञानी के द्वारा हुए उन सब कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि भस्म कर देता है, ज्ञानोत्तरकालीन समस्त कर्म, ये सर्व कर्म शब्द का अर्थ कर लें, सर्व शब्द में ऐसा संकोच कर लें, सर्व शब्द के सामर्थ्य से ये न ले कि ज्ञान के पहले वाले भी अनारब्ध फल कर्म ये सर्व शब्द से न लिए जाए, ज्ञानोत्तरकालीन सारे कर्म ये अर्थ किया जाए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो कहते हैं न, इस प्रकार का संकोच नहीं कर सकते। क्यों? कहते संकोचे कारण अनुपपत्ते, वहाँ पर ज्ञानोत्तरकालीन समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म होते हैं, इस प्रकार का संकोचक कोई हेतु नहीं है, प्रकरणादि हेतु नहीं है। यत्तुक्तम यथा वर्तमान जन्म आरंभकाणि कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि ज्ञाने तथा अनारब्ध फलानाम अपि कर्मणा कर्मणाम होना चाहिए, यहाँ कर्मणा तृतीय अंत हो गया, षष्ठ अंत है, कर्मणाम क्षयो न युक्त इति। तो पूर्व पक्षी ने यानी अपना पक्ष रखते समय, आक्षेप करते समय जो जो बातें कही थी उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म का दृष्टांत बता करके पूर्व पक्षी ने कहा था कि जैसे ज्ञान से एक अनुमान ही बनाया था, विमतानि कर्माणि न फलम अदत्वा न क्षीयन्ते वैदिक कर्मत्वात् प्रारब्ध कर्मवत्, एक पूर्व पक्षी का अनुमान था। इस अनुमान से ये बताया था कि प्रारब्ध के दृष्टांत से जैसे प्रारब्ध फल भुगाए बिना समाप्त नहीं होता, ऐसे अनारब्ध फल जो कर्म है, क्रियमान कर्म और संचित कर्म, वह भी फल भुगाए बिना समाप्त नहीं होंगे, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था अपना पक्ष रखते समय, उसका अनुवाद करके सिद्धांति कह रहे हैं तद असत। तो ये कहा कि यत्तु उक्तम, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा यथा वर्तमान जन्म आरंभकानि कर्माणि यानी प्रारब्ध कर्म न क्षीयन्ते यानी फल दिए बिना समाप्त नहीं होते हैं, फलदानाय प्रवर्तानि एव सति सत्यपि ज्ञाने, तो ज्ञान होने पर भी फल देने के लिए प्रवृत्त हुए जो प्रारब्ध कर्म हैं वे फल भुगवा करके ही समाप्त होते हैं, फल भुगवाए बिना समाप्त नहीं होते, जैसे ये दृष्टांत हुआ प्रारब्ध का। तथा अनारब्ध फलानाम अपि कर्मणाम क्षयो न युक्त, फल भुगवाए बिना अनारब्ध कर्म फल यानी क्रियमान तथा संचित कर्म का भी बिना फल भुगवाए नाश मानना उचित नहीं है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। इति यत पूर्व पक्षिणा उक्तम तद असत, वो गलत है। कैसे गलत है इसे आगे बता रहे हैं तेषाम इत्यादि से। पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि कथम यानी कैसे गलत है, इसका उत्तर दिया जा रहा है तेषाम मुक्त इशुवत प्रवृत्त फलत्वात्, इस दृष्टांत से यानी बाण धनुष से छोड़ा हुआ बाण और एक धनुष पर अभी चढ़ाया हुआ बाण है, छोड़ा नहीं है, ये इन दोनों दृष्टांत से ये समझा जा रहा है कि प्रारब्ध कर्म तो छोड़े हुए बाण के तरह है, उसे नहीं रोका जा सकता, जब तक वेग है तब तक वह जाएगा आगे, लेकिन धनुष पर छोड़ने के लिए चढ़ाया हुआ बाण है, अभी छोड़ा नहीं है, उसका तो उपसंहार किया जा सकता है, उसे तो धनुर्धारी धनुष को उतार करके रख सकता है वो अपने उसमें तुनीर में। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म तो छूटे हुए बाण के तरह है, धनुष पर चढ़े हुए बाण के तरह अनारब्ध कर्म फल है, उसको उसका तो ज्ञान से धनुष से उतार करके तुनीर में रखा जा सकता है, ये सब बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।